किम शब्द मांत, किम शब्द है पहले ले लो, सु और अम को ले लो, दोनों आते हैं, कोई विशेष सूत्र लगना नहीं है। सु और अम, लुक हो गया समोर नपुंसकात, किम हो गया उस स्थिति में आप कह सकते लुक होने के बाद प्रत्यारोपित प्रतिलक्षण के आधार पर किमा कहा, किमा कहा से का आदेश करो ये प्राप्त होता है। तब आपको कहना है न लुमदांगस्य, है ना, लुमदा शब्द के द्वारा लुक लुक शब्दों के द्वारा यदि प्रत्यय अलोप हुआ हो तन्निमित जो अंग कार्य है वह नहीं होगा। इधर क्यों वैसे को वैसे रह गए, कुछ भी काम नहीं। अब आ जाए किम धन औ आउट, दोनों ले लीजिए, औ आउट, किम धन अव आउट है। नपुंसक अच्छा को शी, शी का ई बचेगा क्योंकि स्थान विदाशन से प्रत्यत्व लाओगे, लशक्त से संज्ञा होगा, तसलोप स्लोप हो जाएगा, ई हो गया, किम धन ई है, उसी भक्ति प्रत्यय क्या होगा कि महा का धन ई, आद गुण से गुण होगा के, किम के किम धन जशस, किम धन जस और शस है, यहां पर भी पूर्वत किम धन जस और शस खड्डे ले रहे हैं, जस पहले आप वो भी लगा सकते हैं कि महक कहा विभक्ति संज्ञा ही है और लुक को अगर होना है नहीं उसको, इसलिए पहले आप लगा लेना कि महक कहा को आदेश कर दिए, फिर जस लगा का दशी स्थान आदेश विधौस है प्रत्यत्व लाइए, ला करके शकार की संज्ञा कर लोप कर देंगे, है ना, क धन ई रहे गए दीर्घ ये नहीं, शी सर्वनाम स्थान प्राप्त होता है गुणा उसको बाल करके शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम संज्ञा होने के कारण नपुंसक संज्ञा चाहिए, नुम हो गया कंधन ई, नुम कहा होगा पर के सहायता से अंत में अंत पर बैठ गया तो कंधन ई सर्वनाम स्थान पर में है, नांत मिल गया है, सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध दीर्घ होगा, मिला देंगे कानी, किम के कान, किम के कान शेषम पुंबत, बाकी पुलिंग के समान चलाना है, केन काव्याम कई केन में क्या हो गया तांग सा मीनाक्षा से इन आदेश हो गया, किम क से क है क धन इन आदगुण से उन केन, किम धन भ्याम किम क से क धन भ्याम सुपिच से दीर्घ काभ्याम, किम धन भिस किम क से क धन भिस अतो भिस ऐस क धन ऐस वृद्धि कर दिए कई प्रत्युसर्ग कई ही, है ना, केन काभ्याम कई, किम धन गे गे गए गेरिया से यह आदेश प्राप्त हुआ, किम कहने के बाद में क धन ए, है ना, गेरिया से यह आदेश प्राप्त है उसे बाद कर सर्वनाम स्मय सर्वादिनी सर्वनाम आने से किम शब्द सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वनाम स्मय हो गया, क धन स्मय मिला दीजिए कस्मय, काभ्याम के भ्याम है किम क से क धन भ्यस बहुवचने झल्ये के धन भ्यस सकार सर्ग के भ्या, किम धन गसी किम धन गसी किम का धन गसी ठीक है नहीं, तांग गसी किसान आत्मदर्शन प्राप्त बाद गसिंग स्मात स्मेव स्मात हो गया क धन स्मात मिला दिए कस्मात, जलांश ने पद संज्ञा सप्तिगण पदम जलांश से तकार को दकार हो गया कस्मात, विराम अवसान से अवसान संज्ञा करके वावसान से चर्त करेंगे कस्मात कस्मात कस्मात, काव्याम के व्यह पूर्वत काव्याम के व्यह षष्ठी में किम धन गस, है ना, किम क धन गस तांग के समना से सिय क धन स्य मिला दीजिए कस्य, किम धनोस किम क धनोस ओसी च एत होगा केदनोष यथा संख्य मन समान आम की सहायता से ये चोवाया वाह कयो सकार सर्ग हो जाएगा कयो हो ठीक। किम धन आम, किम धन आम, किम कधन आम, कधन आम, तो हस्वनिध्यापनोट प्राप्त प्राप्त आमी सर्वनाम सुट कधन साम आदि तट से आम के आगे बैठ गया कधन साम झलादि हो गया है भोवचने झल्ले ना एकार हो गया के धन साम के साम आदेश प्रत्यो सकार को मूर्धनि सकार केशाम कस्य कयो केशाम किम धन गी ई का ई किम धन ई किमा क धन ई आदगुण से गुण प्राप्त है बाद करके गसिंगो स्मिन गी को स्मिन हो गया क धन स्मिन मिला देंगे कस्मिन पूर्वत किम धन ओस किमा का धन ओस ओस चस एत के धन ओस यथासंगी की सहायता से एचो यवाया वह लग जाएगा आई आदेश के कयोस सकार गुरुत्व सर्ग कयो हो किम धन सुप किम कधन सुप सुप का सुबचा कधन सु बहुवचन जलेत के धन सु मिला दीजिए के सु आदेश प्रत्यय सकार के मर्दन सकार के सु रूप चलाइए किम के कानी किम के कानी के न काभ्याम कई कस्मै काभ्याम के भ्या कस्मात कस्मात काभ्याम के भ्या कस्य कयो हो केशां कस्मिन कयो केश अब आता इदम इदम धन सु इदम धन सु सु और आम दोनों का समोर नपुंसक सूत्र से क्या होगा लुक दोनों चले गए इदम बच गया कोई सूत्र प्राप्त नहीं कि इदोई पुंसी पुलिंग मात्र में करता है ये नहीं है ये नहीं इदोई पुंसी पुलिंग मात्र में करता है और यह सौ स्त्रीलिंग मात्र में करता है इसलिए कुछ प्राप्त नहीं है। अब कह सकते भैया तदाद न लगाओ है ना तब कहेंगे मो महा मस्य मो मदेश हो जाएगा रुक क्या रहेगा इदम। अब आइए इदम धन आउट दोनों ले लीजिए इदम धन आउट इदम धन अवाउट तदादि नाम इद धन अवाउट इदम है मकार वकार हो गया प्राप्त आदगुण उसको बाद आकस्मिक उसको बाद देता है अतो गुणे है ना परूप हो गया इद धन अवाउट इदम धन औ और आउट तदादि नाम इद और अवाउट तो गुणे इद आउट। अब इस आउट को क्या कर देना प्राप्त पूर्व प्रथम पुरुष दीर्घादि को बाधते हुए नपुंसकाच शी कर दोगे इद धन शी शी का बचेगा ई दीर्घ इद धन ई आद गुण इदे दश्च इमे दश्च दकार को मकार कर देगा इदम के दकार को तो इमे बन जाता है इदम इमे प्रक्रिया आदि लगभग वैसे रहेगा जशस में इदम जस और शस तदादिनाम इद अदंजस अतो उन्हें परोप होने के बाद इदंजस जशस शी ही लगेगा जशस शी सी बचा और उसमें फिर संज्ञा जो होगी रस्व ई स्थानीय वाला प्रत्यय तो ला करके ल शब्द से शकार की संज्ञा तसलोप असलोप हो जाएगा इद धन ई प्राप्त हुआ आगुण उसको बाद देंगे नपुंसकस्य झलचः नुम इदम धन ई सी सर्वनाम स्थानम से उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा कर दीजिए ठीक तो क्या होगा सर्वनामस्थान चास बुद्धौ इसके सहायक सूत्र कौन कौन है तेस्वान्तस्थाते प्रत्यंगम संसंज्ञा उकार चतुर्भुज दीर्घ स्थान अंतरतम स्वर्ण नपुंसक नहीं शीशर नाम स्थान नपुंसक है नपुंसक चला रहे हो शीशर नाम समान संज्ञा हो गया अतः अनंत सहायता से इदान यह दीर्घ आदेश हो गया इदान धनी इदानी दस छंत में लगाइए मकार हो गया इमानी इमानी ठीक है ना दत्त पहले से आया ना इदम घी हाँ ना सर्वनामस का निचा संबुद्ध सर्वनामस का निचा संबुद्ध से दीर्घ हो जाएगा उपदा संज्ञा भी जरूरत है अलौंत्यत नाम तो उपदा को दीर्घ करता है अलौंत्यत पर उपदा संज्ञा की जरूरत दस चल गया दकार को मकार इमानी इदम इमे इमानी इदम इमे इमानी शेषम पुंबा अनेना आभ्याम अनेना आभ्याम ये भी अस्मय आभ्याम ये भ्या अस्मात अस्मात आभ्याम ये भ्या अस्य अनयो येषाम अस्मिन् अनयो येषु पुलिंग में जैसे बना वैसे ही स्वरूप बनेंगे कुछ भी विशेष कार्य नहीं बनाना है तो बना लेंगे एक बार इदम धन गे इदम धन गे प्रक्रिया यहां तक तो ही रहेगा तो गुणे तक है ना तेरा सह हो जाएगा इद अ धन गे रहेगा जो भी भक्तियां हैं सारे में फिर अतः पूर्व इद इद तक वही प्रक्रिया सब में कहीं कोई अंतर नहीं तो इद धन ता तब क्या होगा अनाप्य कहा अनाप्य कहा सूत्र है अनाप्य कहा सूत्र ककार रहित इदम इदम इत भाग क्या होता है अन आदेश तो अद इद भाग अनुवित क्या हो जाएगा अनधन ई अनधन ता अनधन ता तांग सिनाक्षा अनधन इन आदवंश गुण अनेन अनेन इदम धन भ्याम इदम धन भ्याम तदादि नाम अतो ने पूर्व करे इदादन भ्याम सुपिच दीर्घ इदादन भ्याम या पहले लोप कर लो हली लोप इत भाग का लोप हो गया अदन भ्याम रहेगा यह उपदेश भाव आद्यंत एकस्मिन अदंत अंग मान करके सुपिच से दीर्घ होगा आभ्याम इदम धन भिस तदादि नाम अतो गुणे इदन भिस हली लोप अदन भिस अदन बहुवचन झलेत ए बीस क्यों अतो विशेष क्यों नहीं लगा यहां पर कौन सूत्र निषेध करने वाला नेदम अदसो रखो इदम और अदस्य पर में बीस को ऐसा आदेश नहीं होगा नेदम अदसो रखो सूत्र निषेध हो गया अतएव यहां पर बहुवचन झलेत से एक होगा ए धन भिस ए भिस सकार ऋतु सर्ग ए भी इदम धन ये गए इदम धन ए तदादि नामा तो ने परोप इद धन ए सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वनाम स्मई इद धन स्मय हलादि हो गया हली लोपस इद भाग लोप हो गया अधन स्मय मिला दीजिए अस्मई पूर्वत इदम धन व्याम हली लोपस इद भाग लोप हो गया अधन व्याम सुपिच दीर्घ आभ्याम इदम धन भ्यस इदम धन भ्यस तदादि नाम अतो गुणे इद धन भ्यस इद भाग का लोप से लोप अधन भ्यस बहुवचन जल्लेत ए भ्यस सकार ऋतु सर्ग एभ्यः इदम धन गसी इदम धन गसी तदादि नाम अतो गुणे इद धन गसी गसी ज्योस्मा स्मिनौ इद धन स्मात् ये भी हलादि हो गया अति हलि लोपः अधन स्मात् मिला दीजिए अस्मात् वावसन चर्त जलाम जशवंत परे जस्तु दकार वावसन से चर्त हो जाएगा अस्मात् अस्मात् आभ्याम एभ्यः इदम धन गस इदम धन गस तांग तदादि नाम अतगुणे परु इद धन गस तांग गसिक सामनाक्षास्य इद धनस्य हलादि हो गया हलिलोप सिद्ध भाग का लोप अधनस्य मिला दीजिए अस्य इदम धन ओस तदादि नाम तो उन्हें परोप इदधन ओस इदधन ओस अनाप्य कहा अनधन ओस ओसी च एत अनेदन ओस ये चवया वै अनयोस ऋत्विसर्ग अनयो इदम धन आम तदादि नाम तो उन्हें परोप इदधन आम इदधन आम प्राप्त नुट उसको बात करके सुट आम इस नाम में सुट इदधन साम हलादि हो गया हलिलोप लोप अधन साम बहुवचन झल्येत ए धन साम ये साम आदिश प्रत्यय ए शाम ठीक है ना। इदम धन नी नी का बचा ई इदम धन ई तदादि नाम अतवर्ण परोप इदधन ई आदगुण प्राप्त बाल दर गसिंग स्मास्मिन स्मिन इदधन स्मिन हलादि हो गया हलिलोप अधन स्मिन मिला दीजिए अस्मिन इदम धन ओस पूर्वत इदम धन ओस तदादि नाम अतोने परोप इदधन ओस अनाप्य कहा अनधन ओस ओसी च एत अनेदन ओस ये चवया ऐ अनयोस सकार उत्सर्ग अनयो इदम धन सुख सप्तमी का बहुवचन इदम धन सुख सुख का सो बचेगा इदम धन सो तदादि नाम अतोने परोप इदधन सु इदधन सु हलादि होने से हलिलोप इद भाग का लोप हो गया अधन सु बहुवचन झले ए धन सु ए सो आदेश प्रत्यय सकार का मर्दन सकार ए सो। अब अनुवादेश का मामला आता है इदम में अनुवादेश का मामला आएगा ना द्वितीय तौस्वे न सूत्र आपने पढ़ा था अनुवादेश का एक कार्य के लिए जिसको ग्रहण कर लिया उसी व्यक्ति को दूसरा कार्य के लिए पुनः ग्रहण कर लिया जाए समान वाक्य में उस दिन क्या कहा जाता है अनुवादेश कहा जाता है। उसके लिए करें अनुवादेश न पुन सके ए नद्वक्त ये नहीं करना ये नादेश नहीं करना ए नद करना चाहिए अनुवादेश न पुन सके ए नद्वक्तव्य लाभ अमु में बाकी जगह तो कोई फर्क नहीं पड़ता तदादि नाम होगा स्थानीय भाव से इदम तो आ जाएगा एनत में और तदादि नाम अ हो जाएगा अतो गणे परोप फिर ये नहीं रह जाएगा दंत अम में लाभ क्यों अम लुप हो जाता है अम लुप होने से नलोम दांग से निषेध करता है तदादि नाम से नहीं होएगा एनत इदम धन अम इदम धन अम अनुवादेश प्रयोग कर रहा हूं इदम धन अम उस स्थिति में वार्तिक आता है द्वितीय अटोस्वेन को बाद करके क्या कर देगा ए नद धन अम कर देगा ए नद धन अम कर देगा। जब ए नद धन अम हो गया सुमर्ण पुरुष का अम को लुप कर दीजिए जब हम लुप हो गया तो दाद नाम आने क्यों नलोमतांग निषेध कर दिया ए नद रह गया शब्द से पद संज्ञा वावसान से चर्त कर देंगे ए नद द्विवचन बहुवचन तृतीय और षष्ठी इन सब जगहों में क्या होगा पूर्व पुलिंग के समान हो जाएगा कि ये न तेनत करोगे जैसे मान लीजिए इदम धन अवाउट इदम धन अवाउट है इदम धन शस अवाउट नहीं केवल आउट लेना द्वितीय है ना इदम धन आउट इदम धन शस इदम धन ता इदम धन ओस ये सब ले लीजिए द्वितीय ता ओस इतनी जगह होना अनुवादेश इन सब जगह में आप क्या करें इस वार्तिक से अनुवाद से नपुंसक एनद वक्त से एनद कर दो तो एनद धन आउट एनद धन शस एनद धन ओ अट्टा एनद धन ओ रहेगा तदादि नाम सब जगह लग जाएंगे तो विभक्ति लुप्त हुआ नहीं है ना तदादि नाम अतो उन्हें प्ररूप हो जाएगा एनद धन आउट एनद धन शस एनद धन टा एनद धन ओस अदंत अतः शेषकार पूर्वत हो जाएगा नपुंसक अच्छे से शी होगा आदगुण से गुण ए ने और शस में जस शोस शी सनातन संज्ञा नुम दीर्घ ए नानी अट्टा को इन आदेश आदगुण से गुण ए ने ना और ओस में ओसी चस एक तो ए चे यास अय आदेश ए ने यो हो लिख रहे हैं एनत एनद एने एनानी एने न एने यो हो। अब प्रातिक्रिक आता है मांत हो गया नांत में जाते हैं या मंगाणानम नांत नांत में अहन, धन सु और अम समोर नपुंसका सकल कार्य को बाद कर लुप्त हो जाता सीधे सीधे अहन बच गया। सूत्र बहुत पहले पढ़ चुके पुलिंग में रो अहन के नकार को क्या होगा रो आदेश हो गया अहर बन। अब अवसान स्नेह करके खर अवसान और विसर्जन से विसर्ग कर देंगे तो अह प्रथम द्वितीय के एक वचनों में हह रूप बन गया। नकार को रेफ आदेश होगा रू आदेश नहीं ना, हमने रू आदेश बोल रहा है कि रेफ आदेश बोल रहा है, रेफ आदेश बोल रहा है, ध्यान रखने का है कि सप्तमी में लाभ होएगा इसका। रू और रेफ में अंतर है ना सप्तमी में। अच्छा अब आइए अबाउट अबाउट आउट नपुंसकाच शी कर देगा अहन धन शी का बच गया आने में अशोक करके एक बार अशोक की संज्ञा तसलो पसलो ई बचा अहन धन ई अजादी भक्ति पर हृदय हुए ये ची भम भ संज्ञा हो जाएगा। ये ची भम से भ संज्ञा हो गया, भ संज्ञा होने से क्या लाभ है विभाषा शी के पर हृदय। इसलिए सर्वनाम संज्ञा सूत्र में क्या बोला था स्वादिशु सर्वनाम स्थान से इसको लेते हैं इसलिए स्वादियों को भी ले लिया। हाँ बस सुअर हम में भी है लेकिन काम नहीं श्रम किया नहीं ब संज्ञा ने कि या संज्ञा सासा फलवती बिना फल का संज्ञा नहीं करना चाहिए भले प्राप्त हो। सुअर हम में भी ब संज्ञा हम कर सकते हैं लेकिन क्या काम करोगे, काम कुछ प्राप्त है क्या कोई सूत्र से, इसलिए हमने नहीं किया। जस और शस्त्र भाषा करूंगा कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसको बाद में क्या होगा शी आदेश हो जाएगा और शी की सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। जहां सर्वनाम संज्ञा हुआ उस शी की तो भाषा नहीं होगी, शी के पर रहते हुए भाषा नहीं होगा। मतलब जस और शस्त्र पर रहते वक्त आप भाषा कर भी लीजिए लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बाद में बाधित हो जाएगा। इस नपुंसक लिंग में सु से लेकर सभी की क्या है सर्वनाम संज्ञा नहीं है संज्ञा है आजादी चाहिए ना, अवॉर्ड भी आजादी है जशस भी आजादी हो जाता है हम भी आजादी है ही है क्यों सु में वो भी सु में अदंतों में हम हो जाएगा अतोम वहां भी संज्ञा हो जाएगी आजादी बन जाएगा वो जब अदंत हो जाएगा तदा दिन मास हो गया मान लो या कैसे भी हो गया या अपने आप में अदंत है वो तो अतोम हो जाता है अदंत होते ही अम हो गया सु को भी सु में भी क्या होगा आजादी हो गया सुवी तो वहां भी भसंज्ञा होगा। नपुंसक लिंग में सर्वत्र भसंज्ञा है आजादी होने के अंदर सर्वत्र लगभग ब्याम्बिस को छोड़िए ब्याम्बिस ब्याम्बिस ब्याम्बिस सब को छोड़ दिए लेकिन संज्ञा करूंगा तब जब वहां कोई भसंज्ञा निमित्त कार्य करना इसे हम नहीं कर रहे हैं सूर अम में जश और शस्त्र में नहीं कर रहा हूं क्योंकि बाद में शी होगा शी के सनाम से संज्ञा होगी कार्य अलग है भसंज्ञा कार्य नहीं है। यहां पर कार्य था इसे लगा रहे विभाषा ये भसंज्ञा में ही करता है क्या करता है अन्न की ओर अकार का लोप होता है विकल्प इसलिए क्या हो गया अहन के अकार का एक पक्ष में लोप हो गया एक पक्ष में लोप नहीं होगा तो जोड़ के रूप बनेगा अहनी एक और अहनी दूसरी दो रूप बन गया लोप पक्ष है अहनी लोप अभाव है अहनी। अब जशस आंदर जशस आंदर जशस अहनी अहानी हो गया अहानी बनाना है अहान धन जशस जस अहन धन जस शस जशस शी अहन धन शी शी का बचेगा फिर ह्रस्व ई अहन धन ई शी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा कर लीजिए शी का सर्वनाम स्थान क्या संबुद्ध सूत्र से दीर्घ हो जाएगा अहानी मिला देंगे। सहायक सूत्रों को ध्यान रखना, आलोन्त्यपुरुपदा श्री सनातन किया ही है, सनातन संज्ञा आलोन्त्यपुरुपदा उपधा संज्ञा असमुद दिखाने के लिए एक वचन संबुद्धि संबुद्धि संज्ञा पुकारो सूत्र दीर्घ संज्ञा वाला सूत्र स्थानांतरतम से आकार विदीर्घ को लाने के लिए वो भी सूत्र की जरूरत है। इतने सूत्रों की सहायता से स्वर्णावस्था नचा संबुद्ध सूत्र के द्वारा दीर्घ हो गया। अहानदनी मिला दीजिए अहानी। तृतीय आदियों में क्या होगा? अहानदंता अजाति जितने भी एक हाथ बना देता हूं, ता है, गे हैं, गसी हैं, गस हैं, ओस है, आम है, नी है, ओस है, सारे अजादी करते इसलिए अजादी अहं दन अजादी। नहीं, आम भी ऐसे ही होगा, आम में भी कोई फर्क होने वाला नहीं है, इसलिए कह रहे हैं सारी घट्टे ले रहा हूं। अहं दन अजादी समस्त प्रत्येक प्रत्येक क्या होगा? भा संज्ञा ये ची भंग, यची भंग से भ संज्ञा होगा। भ संज्ञा होने से अल्लोप अन सूत्र क्या हो गया? अन के अकार का लोप हो जाएगा। अजादी प्रत्यय प्रत्यय हुए, अब प्रत्यय तो मिला ही है। अहन्ना अहन्ने अहन्नह अहन्नह अहन्नोह अहनाम अहनी सप्त में, लेकिन दो बनेगा अहनी विभाषा एक बार विकल्प होगा पर नहीं होगा, वहां इतना अंतर रहेगी। अहनी एक पक्ष तो ही बनेगा, ही लोप पक्ष एक लोप अभाव भी रहेगा। अहनी अहनोहो ठीक। और एक भ्याम्भेस भ्याम्भेस भ्याम्भेस की बात, वहां के लिए सूत्र लगेगा अहन अहंदन भादी। अहंदन भादियों को ले रहा हूं केवल, अभी शुभ को नहीं ले रहा हूं, केवल भादी को ले रहा हूं। अहम इत्यस्य रूह स्यात् पदान्ते। अहम सूत्र का उपसंज्ञा कर लो स्वादिशो सर्वनाम स्थाने से, स्वादिशो असर्वनाम हलादिन के प्रत्यय में बहन का पद संज्ञा हो गया। पद संज्ञा होने के बाद सूत्र आता है अहन अहन, षष्ठी का एक वचन अहन इत्यस्य रूह स्यात् पदान्ते। अहन्य शब्द को रू आदेश हो जाता है, कब? पदांत में। कहा होगा? अलोन्त नकार को रू हो गया, अह रू धन भारी रह गया, ठीक है ना? भारी है हस में, इसलिए हसी च रू को उत्तु कर देंगे, अह ऊ धन भारी रह गया, ठीक है। आद गुण से गुण कर दीजिएगा तो रूम क्या रूप बनेगा? अहो भ्याम अहो भी अहो भ्याम अहो भ्या अहो भ्याम अहो भ्या, सब भावी से बन गए। अब सप्तमी है अहं धन सुख, अहं धन सुख, सुख का सुख वाली स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा है ना, और अहं सु से नकार करू अहरुधन सु, अहरुधन सु, यहां से थोड़ी प्रक्रिया बदल जाएगी ना, वो नहीं होगा, हसी च नहीं लगेगा, हस है नहीं यहां, है ना, यहां तो खर पर में है, इसे क्या होगा? खर अवसान और विसर्जनीय रू कर रेफ है यहां भी, इसलिए विसर्ग हो गया। तो अह तो कोई लपड़ा नहीं है, वा शरी लगा सकते विसर्ग को, विसर्ग के पक्ष में वा शरी, जब विसर्ग विसर्ग नहीं होगा विसर्जनीय दूसरा रूप सत्व का झंझट नहीं है, क्योंकि इण नहीं है ना पूर्व में, इण होता तो हम विचार करते ना, फिर लाना पड़ता कौन सूत्र नुम विसर्जनी सर्वेवाई तब होता जब इण हो, हमें या तो ओ है अकार में अकार है, अब इण नहीं होने से शब्द की प्राप्ति ही नहीं है, इसलिए अहस्सु अहस्सु रूप चलाइए अह। अहनी अहनी अहानी अह अहनी अहनी अहानी अहना अहोभ्याम अहोभिः अहन्नः अहोभ्याम अहोभ्यः अहन्नः अहोभ्याम अहोभ्यः अन्नाम या दो बनेगा अहनी अहनी अहनोः अहसु अहसु हे अह हे हे अहनी ये अहनी और ये अहानी ये तो अहन शब्द के रूप हो गया। और अगला नाम तो है दंडिन दंडिन। यहां भी दंडानि ध्रियन्ते यस्मिन् कुले दंडम ध्रियते यस्मिन् कुले तत्कुलम दंडी। यदि दंडी हमेशा होता है पुल्लिंग में होता है तेनाम नपुंसकलिंग में उसको चलाना है तो कुल अर्थ में लेना पड़ेगा। दंड को धारण करने वाले उत्पन्न होते हैं जिस कुल में, उस कुल को क्या कहेंगे दंडी ही। सबसे प्रमुख दंडी नाम प्रयोग होगा। तो समास हुआ है अर्थ बदल रहा है प्रत्यय वही है शब्द का स्वरूप भी वही है शब्द का स्वरूप कोई अंतर नहीं। दंडिन नाम पद प्रातिपदिक है। महात्मा को भी दंडी बोलेंगे उसके कुल को भी दंडी कहेंगे दोनों में अंतर है। यहां दंडी ह्रस्वकारांत बचता है वहां दीर्घकारांत होता है अंतर है। पुल्लिंग में दीर्घकारांतों का दंडी पुरुषः और यहां पर क्या है अवलाभ होगा। देखिए सुवराम में सर्वनाथ संज्ञ नहीं है ना सन्नांत पदा को दीर्घ नहीं हुआ सुवरम लुक हो गया। लुक नहीं भी होता तो भ संज्ञा होती भ संज्ञा होने से दीर्घ नहीं होता स्वीकार करो भी रहेगा ये अंतर है। वहां पुलिंग में दंडी दंडिनौ दंडिनः पुरुष विशेष में ले गया और अब दंडी दंडिनी दंडिनी रूप कितना अंतर हो गया कुल अर्थ दंडी नकार का लोप हो जाता है स्वरम को लुक कर देंगे पहले समोर नपुंसका लुक होने के बाद दंडिन बचा सुप्त से पद संज्ञा करेंगे नलोप प्रातिपदिकांत नकार का लोप हो जाएगा दंडी बच गया ह्रस्वकारांत रूप बन गया दंडी दंडी दंडी दंडिन दन अवाउट अवाउट में नपुंसका ची सी कई दंडिन दनी मिला दिया दंडिनी दंडिन जस जस शौशी शी का रस ई बजा दंडिंद ई सर्वनाम से संज्ञा शी सर्वनाम कारण से सर्वनाम कारण चार समुद्र से दीर्घ हो जाएगा दंडीनी। शेष हम कल देखेंगे।